गाया कि शिवांगी ने कपड़े उल्टे पहने हुए। थोड़ी देर में शिवांगी बाथरूम से नहाकर बाहर आई। उसने बाथरूम पहना हुआ था। वो अपने कमरे में आई तो अपने कपड़े ढूंढने लगी। फाइनली उसे एक नाइट सूट मिला जिसे उसने जैसे तैसे पहन लिया। फिर वो किचन की तरफ चली गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा तो पहले तो मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया कि शिवांगी ने कपड़े उल्टे पहने हुए हैं। अनिरुद्ध बोला, शिवांगी ये तुमने उल्टे कपड़े पहने हैं? शिवांगी हैरानी से बोली, उल्टे? अनिरुद्ध को समझ आया कि शिवांगी उल्टे का मतलब नहीं समझती। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और शिवांगी की बाजू पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और फिर उसके सामने उसका खाना परोसते हुए बोला, पहले इसे फिनिश करो, बाद में बताऊंगा। शिवांगी खाना देखकर थोड़ी सी खुश हो गई। उसने थोड़ा सा खाना खाया लेकिन उसका टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगा। वो मुंह बनाकर बोली, गंदी। अनिरुद्ध को भी खाना गंदा ही लग रहा था, लेकिन क्या करता, पूरा दिन ऑफिस में काम, फिर शिवांगी के पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस, वो थक जाता था, इसलिए जैसा भी खाना बनता था वो खा लेता था। अनिरुद्ध बोला, गंदा नहीं है, अच्छा है, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी। शिवांगी ने एक और बाइट लिया और फिर से आड़े टेढ़े मुंह बनाकर बोली, अनिरुद्ध गंदी। अनिरुद्ध ने भी एक बाइट लिया और बोला, तितली कह तो तुम सही रही हो, या तो इसका टेस्ट ही गंदा है या इसे बनाया मैंने गंदा है, छोड़ो इसे नहीं खाते, कुछ और खाते हैं। इतना कहकर उसने अपनी और शिवांगी की प्लेट किचन में रखी और फिर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया। अगले 10 मिनट में पिज्जा डिलीवर हो चुका था। अनिरुद्ध ने शिवांगी को अपने हाथ से पिज्जा खिलाया तो शिवांगी को पिज्जा का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। शिवांगी मुस्कुराकर बोली, अनिरुद्ध यम्मी। अनिरुद्ध बोला, तितली आज ही खिलाऊंगा, रोज रोज नहीं, जीजू ने ऐसा खाना खिलाने के लिए मना किया है, और अगर मैं तुम्हें ऐसे ही फास्ट फूड खिलाता रहा तो तुम कभी ठीक नहीं होगी, और फिर जब तुम्हारा ताऊ आएगा ना तो वो मुझ पर ही भड़केगा। वैसे तितली एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ताऊ आया तो तुम मुझे बचा लोगी ना? शिवांगी को अनिरुद्ध की बात समझ नहीं आ रही थी, वो तो पिज्जा खाने में बिजी थी। अनिरुद्ध ने फिर पूछा, तितली अगर तुम्हारा ताऊ आया तो तुम मुझे बचा लोगी ना? शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखा और अपनी बाहें अनिरुद्ध के गले में लपेटकर उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तितली अनिरुद्ध को बचा लेगी। अनिरुद्ध को हंसी आ गई। उसने भी अपनी बाहें तितली की कमर पर लपेट दी और फिर उसके माथे को चूमकर बोला, 250 ग्राम की तुम हो नहीं और मुझे बचा लोगी। फिर उसने पिज्जा का स्लाइस शिवांगी की ओर बढ़ा दिया। पिज्जा खाने के बाद अनिरुद्ध ने शिवांगी को दवाई दी, लेकिन शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने जबरदस्ती टैबलेट शिवांगी के मुंह में रखी और उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, तितली अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। शिवांगी को धीरे धीरे अनिरुद्ध की बात समझ आने लगी थी, इसलिए उसने बिना किसी ना नुकुर के टैबलेट खा ली। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध और शिवांगी बालकनी में बैठे हुए थे और तभी अनिरुद्ध का ध्यान शिवांगी के कपड़ों पर गया। अनिरुद्ध बोला, तितली तुमने उल्टे कपड़े पहने हैं। शिवांगी बोली, उल्टे कपड़े? अनिरुद्ध कमरे में गया और वहां से एक शर्ट लेकर आया और उस शर्ट को बार बार सीधा उल्टा करके शिवांगी को दिखाने लगा ताकि उसे समझ आ जाए। और थोड़ी देर में शिवांगी को समझ आ गया और उसने वही बालकनी में अपने नाइट सूट के बटन खोलने शुरू कर दिए, और ये देखकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध ने जल्दी से शिवांगी का हाथ पकड़ा और बोला, शिवांगी लड़कियां सबके सामने कपड़े चेंज नहीं करती। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया। अनिरुद्ध अब बच्चा समूह बनाकर शिवांगी को देख रहा था, लेकिन उसे ये समझ आ रहा था कि उसे तितली को ये बात जैसे तैसे करके बतानी है, नहीं तो शिवांगी किसी के सामने भी चेंज कर लेगी। अनिरुद्ध बोला, शिवांगी मैं लड़का, तुम लड़की। शिवांगी ने भी बिल्कुल अनिरुद्ध के जैसा किया, उसने भी एक हाथ अनिरुद्ध के सीने पर रखा और बोली, लड़का, और फिर वही हाथ अपने सीने पर रखकर बोली, लड़की। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, बिल्कुल ठीक, जो लड़की होती है वो सबके सामने कपड़े नहीं बदलती, तुम ये बाथरूम में जाकर पहनो। शिवांगी को समझ आ गई और वो जल्दी से बाथरूम में चली गई और थोड़ी देर में अपना नाइट सूट सही से पहनकर बाहर आई। उसे देखकर अनिरुद्ध बोला, गुड गर्ल। बहुत देर तक दोनों बालकनी में ही बैठे रहे। फिर अनिरुद्ध को नींद आने लगी। वो शिवांगी की ओर देखकर बोला, चलो तितली अब सो जाते हैं। तितली अनिरुद्ध को देखकर बोली, ब्रुम ब्रुम। अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा, सुबह हॉस्पिटल जाऊंगा ना, तुम्हें छोड़ने ब्रुम ब्रुम पर जाऊंगा, चलो। शिवांगी मुंह बनाने लगी, लेकिन अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर बेडरूम में आ गया। फिर उसने शिवांगी को बेड पर लिटाया और उसकी आंखों पर हाथ रखकर कहा, अब जल्दी से सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। शिवांगी भी थोड़ी देर में सो गई। अनिरुद्ध शिवांगी के पास से उठा और तभी उसने महसूस किया कि शिवांगी ने नींद में कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ है। अनिरुद्ध बिना किसी हिचकिचाहट के शिवांगी के पास लेट गया और उसने शिवांगी के सिर को अपने हाथ के नीचे रख लिया और थोड़ी देर में वो भी नींद की आगोश में चला गया। दूसरी तरफ सब रघुवंशी मेंशन में डिनर कर रहे थे, लेकिन सरगम वहां नहीं थी। हीर ने मीरा से पूछा, सरगम अभी तक नहीं आई? मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बड़ी माँ, मैंने फोन किया था तो दी बोली कि अभी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और तभी देव सीढ़ियों से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। दृष्टि ने देव को देखकर कहा, महाराज जी पता भी है आपकी बीवी कहाँ है? देव डाइनिंग टेबल पर आया, उसने चेयर खींची और उस पर बैठता हुआ बोला, माँ वो अपने अनाथ आश्रम में है, मैसेज आया था उसका, एक दो घंटे में आ जाएगी, पता नहीं वहाँ क्या करती है, ऐसे तो वहाँ कोई काम नहीं है जो उसे देर रात तक वहाँ रुकना पड़े। दृष्टि बोली, देव तुम भी काम करते हो, वो भी काम करती है, तुम पैसा कमाने के लिए काम करते हो और वो किसी की जिंदगी बनाने के लिए काम करती है, तुम्हारे काम में उसके काम में जमीन आसमान का फर्क है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बीवी के काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए? देव अपनी माँ को देखकर बोला, माँ मैं उसके काम को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन मैं भी थक जाता हूँ। दृष्टि बोली, सरगम सुबह तुमसे पहले उठती है, उसके बाद नाश्ता बनाने में मदद करती है, सबको नाश्ता परोसती है, तुम्हारा लंच पैक करती है और फिर अपने काम पर जाती है, वहां से वापस भी तुम्हारे बाद ही आती है और थक तुम जाते हो, तुम्हें नहीं लगता देव कि तुम्हें अपनी बीवी को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए? अब देव को हल्का सा गुस्सा आ गया, वो थोड़ा इरिटेट होकर बोला, माँ आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैंने सरगम से नहीं कहा कि वो अनाथ आश्रम जाए, वो खुद अपनी खुशी से जाती है, लेकिन आपने तो मुझे परेशान कर दिया। इससे आगे देव कुछ कहता उससे पहले ही देव्यांश कड़कड़ाती हुई आवाज में बोला, देव जिससे तुम बात कर रहे हो वो मेरी शिकंजी है, तो अपनी आवाज नीचे रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव जानता था अगर उसने अपनी माँ से थोड़ी भी ऊंची आवाज में बात की तो उसके पापा उस पर सबके सामने गुस्सा करेंगे। देव वापस से चुपचाप चेयर पर बैठ गया और बहुत धीरे से बोला, तो आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? दृष्टि बोली, अभी के अभी जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ, और शाम को जब ऑफिस से घर आते हो तो अपनी बीवी को साथ लेकर आया करो, उसके काम की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो जो काम करती है उसका पुण्य तुम्हें और तुम्हारी बीवी दोनों को बराबर मिलेगा, समझे? देव गुस्से में खड़ा हुआ, उसने चाबी उठाई और वहां से चला गया। उसके जाते ही युग हंसने लगा। युग को हंसता हुआ देखकर राजवीर बोला, तुम किस खुशी में हंस रहे हो? युग ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गर्दन झुकाकर खाना खाने लगा। राजवीर ने रूही को देखकर कहा, अपने बेटे को समझा लो, हर बात में दांत दिखाना ठीक नहीं है। रूही ने राजवीर को हाथ दिखाकर शांत रहने का इशारा किया और फिर भिंडी की सब्जी युग की थाली में परोस दी। युग मुंह बनाकर बोला, माँ मैं इसे नहीं खाऊंगा। राजवीर ने आंखें दिखाई तो बेचारा चुपचाप भिंडी की सब्जी खाने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, माँ पापा को भी तो खिलाओ। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि बाप बेटे में से कोई भी भिंडी नहीं खाता था। रूही ने जाकर राजवीर की थाली में भिंडी परोस दी। राजवीर ने हैरानी से रूही को देखा, जैसे कहना चाहता हो, तुम जानती हो मैं भिंडी नहीं खाता। और तभी युग बोला, बड़े पापा क्या भिंडी बस मैं खाऊंगा? हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि युग अपने हिसाब से अपनी हर बात का बदला लेता है। उसने राजवीर को देखकर कहा, अब जब तुमने बेटे की थाली में भिंडी परोस दी तो तुम भी खाओ। राजवीर ने ना में गर्दन हिलाई और मन मार कर भिंडी खाने लगा। वहीं देव ने अपनी गाड़ी उस बंगले के बाहर रोकी जिस बंगले को सरगम ने अनाथ आश्रम में बदल दिया था। वो गाड़ी से उतरा और सीधा अनाथ आश्रम के अंदर चला गया। उसने देखा तो सरगम कुछ हिसाब किताब लगा रही थी और उसके सामने बहुत सारा राशन रखा हुआ था। शायद वो राशन का ही हिसाब लगा रही थी और हिसाब लगाते लगाते उसे वक्त का होश ही नहीं रहा। देव सरगम को ही देख रहा था। जब देव रघुवंशी मेंशन से निकला तो उसे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हर कोई सरगम के लिए उसे ही ताने मारता था, लेकिन यहाँ सरगम को काम करता हुआ देखकर देव का गुस्सा छूमंतर हो गया। देव अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया, लेकिन सरगम इतने ध्यान से काम कर रही थी कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि देव कब से उसके पास ही बैठा हुआ है। वो सारे सामान को एक एक करके एक तरफ रख रही थी और कैलकुलेटर पर कुछ कैलकुलेशन करके डायरी में नोट कर रही थी। फाइनली आधे घंटे बाद सरगम ने सारी कैलकुलेशन कर दी और फिर राधा की तरफ देखकर कहा, राधा दीदी ये सारा सामान उठाकर किचन में रख दो और जो बच्चे कहें उन्हें वो बनाकर खिला दिया करो। अगर राशन कम पड़ेगा तो मुझे बता देना, मैं और भरवा दूंगी, लेकिन बच्चों का मन मत मारा करो। वैसे भी बिना माँ बाप के बच्चे हैं, अपनी जिद हमें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। राधा हमें गर्दन हिलाती मुस्कुराहट थी। सरगम बोली, अब आप क्यों हंस रही हैं? राधा ने देव की तरफ इशारा किया और सरगम राधा की नजरों को फॉलो करती हुई देव को देखने लगी। देव को देखकर सरगम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सरगम बोली, आप कब आए? देव बोला, जब तुम 10 किलो दाल, 20 किलो चावल, 50 किलो आटे का हिसाब लगा रही थी। सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोली, देव सर वो तो मैं ऐसे ही हिसाब लगा रही थी। वो क्या है ना, बच्चे कभी कभी जिद करते हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना पड़ता है। पिछली बार राशन कम पड़ के बच्चे जो वो बना गया है। देव खड़ा हुआ, उसने सरगम की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, वो सब मैं समझ गया, लेकिन प्लीज तुम घर टाइम से आ जाया करो, क्योंकि मैं रोज रोज तुम्हें लेने नहीं आ सकता। सरगम ने देव के हाथ पर हाथ रखा और खड़ी हो गई और फिर उसने राधा की तरफ देख कर कहा, दीदी मैं जा रही हूँ, बाकी अब देख लेना, सुबह आ जाऊंगी। राधा ने हाँ में गर्दन हिला दी और देव सरगम वहां से चले गए। देव ड्राइव कर रहा था और सरगम विंडो से बाहर देख रही थी। देव ने हल्की सी विंडो खोल दी और हवा का झोंका सरगम के चेहरे पर पड़ने लगा। धीरे धीरे सरगम को नींद आ गई। देव ने भी सरगम को जगाया नहीं, क्योंकि वो अब समझ रहा था कि जितना जरूरी काम उसका है उतना ही सरगम का भी। देव सरगम को देखकर मन ही मन बोला, सही तो कहती है माँ, कितना काम करती है ये। क्या अनिरुद्ध की कोशिश